वो फूल नाज जिस पे फूलों की अंजुमन को एजाज दे गया है काशानए चमन को। वो फूल नाज जिस पे फूलों की अंजुमन को एजाज दे गया है काशानए चमन। हमारी लाशें तो गिरेंगी लेकिन मसाजिद कायम रहेंगी, हमारी खून की नदियां तो बहेंगी लेकिन इस्लाम की अजमत पर आज नहीं आने देंगे इंशाअल्लाह। ये लाजवाल किस्सा तारीख में रकम है कि जामिया की मट्टी किन के लहू से नम है। ये लाजवाल किस्सा तारीख में रकम है कि जामिया की मट्टी किन के लहू से नम है। कि जामिया की मट्टी किन के लहू से नम है। वो फूल नाज जिस पे फूलों की अंजुमन को एजाज दे गया है काशानए चमन को। रोशन दिमाग जिससे बज़्मे वफा मुनव्वर उसको मिटा के खुशी है जो रोज जफा के खूंगर। रोशन दिमाग जिससे बज़्मे वफा मुनव्वर उसको मिटा के खुशी है जो रोज जफा के खूंगर। होगा तुलू वो एक दिन सुबह का नूर बनकर फसले बहार होगी इस खून से मुअत्तर। फसले बहार होगी इस खून से मुअत्तर। हसरत रही शहादत किस्मत में क्यों न आई इस आरजू ने पाई अल्लाह तक रसाई। ये लाजवाल किस्सा तारीख में रकम है कि जामिया की मट्टी किन के लहू से नम है। ये लाजवाल किस्सा तारीख में रकम है कि जामिया की मट्टी किन के लहू से नम है। कि जामिया की मट्टी किन के लहू से नम है। रब के हुजूर हाजिर जिस्मों से दूर होकर ज़हनों की सरजमी में जिंदा शऊर बोकर। रब के हुजूर हाजिर जिस्मों से दूर होकर ज़हनों की सरजमी में जिंदा शऊर बोकर। रोता है सारा गुलशन महके गुलाब खोकर। महशर में अब उठेंगे अपनी लहद से सोकर। महशर में अब उठेंगे अपनी लहद से सोकर। तहरीकी वलवलों को फिर से उठान दी है सस्ता रहे थे शाही ताजा उड़ान दी है। ये लाजवाल किस्सा तारीख में रकम है कि जामिया की मट्टी किन के लहू से नम है। ये लाजवाल किस्सा तारीख में रकम है कि जामिया की मट्टी किन के लहू से नम है। कि जामिया की मट्टी किन के लहू से नम है। खुल्दे बरी में हर सू है गलगला तुम्हारा देते हैं दाद कुदसी वाहसला तुम्हारा। खुल्दे बरी में हर सू है गलगला तुम्हारा देते हैं दाद कुदसी वाहसला तुम्हारा। जा हक पे वारने का हक फैसला तुम्हारा। तुम मेरे काफिला हो हम काफिला तुम्हारा। तुम मेरे काफिला हो हम काफिला तुम्हारा। पीछे जो रह गए हैं पीछे नहीं रहेंगे मक्तल में जेर खंजर कलमा के हक कहेंगे। ये लाजवाल किस्सा तारीख में रकम है कि जामिया की मट्टी किन के लहू से नम है। ये लाजवाल किस्सा तारीख में रकम है कि जामिया की मट्टी किन के लहू से नम है। कि जामिया की मट्टी किन के लहू से नम है। मिट के रहेंगे कत्लो गारत गरी के धंधे दोज़ख में जाएंगे सब फिर सो हवस के बंदे। मिट के रहेंगे कत्लो गारत गरी के धंधे दोज़ख में जाएंगे सब फिर सो हवस के बंदे। काटेंगे हम लहू से दारो रसन के फंदे तोड़ेंगे बंद सारे आजाद। آزاد رب کے بندے توڑیں گے بند سارے, آزاد رب کے بندے اترے گی بن کے نصرت, مخلوق آسمانی بدلے گا باب ظلمت, ہوگی ختم کہانی, اترے گی بن کے نصرت, مخلوق آسمانی بدلے گا باب ظلمت, ہوگی ختم کہانی, یہ لازوال قصہ. آسمانی عقائد یہ ہیں کہ حق بہرحال غالب رہتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ ہم رہیں تو وہ غالب, یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارے جانے کے بعد یہ تحریک ایسی زور پکڑے کہ جناب یہاں پہ اسلامی نظام آ جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طاغوتی نظام سے چھٹکارا ہماری جانوں کے جانے سے حاصل ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ سودا نہ جانوں.